جل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغلو نيغي وون اك يين تي سورة الانفال توبون كو با ام نين فكي آية اك نيار في سني بروم تبارك وتعالى دون وخه إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم سجبرم بدون نتلك آيوي di wax sahaba yek salawatullahi wasalamu alayhi yene ngeen nekkon ci tundu wu jege wa non yi nekk ci tundu wu soy wa ñeug mi nekk seen digeunte su ngeen joxante won randiwu yeen ñeppay fossé randiwu bi yalla ko doxale ni ngir mbir mo xamne dogal nako ti bëgg mu am mu bëgg it kuy dédé ci lu leer kuy dul dund ci lu leer yalla tabaaraku ta'ala lepp lu xaw mi ngui koy deg te yalla subhanahu wa ta'ala lepp la xam wara doore tay ci aya ñin fuk ak ñet is yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum kaseera lafashiltum walatanaza'tum fil amr walakinallaha sallam innahu alimun bi zati sudur yalla mi ngi netti qazwatu badr di xex bo amne mi ngi xamone ci fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor di xex bo xamne ci la subhanahu wa ta'ala taqale bayna al haqq wal batil ila jundur rahman dakk jundu shaytan te ba ila yawm al qiyamati fu jundur rahman tampok jundu shaytan dakko ndax jundur rahman dafa am kumu andal te jundu shaytan andut ak ken te nganna yi nga xamne mom la jundur rahman yor muy al iman wa taqwa jund shaytan mom amuko suñu borom subhanahu wa ta'ala di netti mom nim faré ci xex bi bokku na ci farba li muy wax ni mune is kero ba nga xamé ne yurikahumullahu yalla ng lay won non ya yurika ma nga lay won hum ñom non ya Allahu yalla manam demiri dañu takalo yurika lolu baat la hum am baat la ñu takalo yurika mi ngi lay wan yow yoonte bi sallallahu alaihi wasallam hum ñom non yi Allahu yalla fi manamika ci sayna law qalila non ya nek tuti sallallahu alaihi wasallam dafa tuddu ci ay nelawam yalla subhanahu wa ta'ala won ko mbolo mi nga xamne mom la wara xexal ëlëk wala ci fan yi ñu nekk lu tuuti bo len de wagn ni dal xamna témir ba la cey tégué du bari ci gëwënt mu xeyna ci sahaba yi loolu ñu ne ah kon kay dañuy xey rek def len ci len ngëmbu ti dem yalla ne nun la ko defé walaw nah walaw arakahum salawanon non ya kasira ñu lu bari la fashiltum kon da ngeen di yonjox bu fekkon da nga giwunt gis len ñu nekk ay fukki junni fa xel do xalat nan sa bay ka la ñu xex ak fukki junni te matu len juroomi temer motax yalla won ko mu nekk ti lu mat temer mbolo su tuti ñom nak xam nañu nekk na ñet temer ak fuk ak nangam ñet temer fuk ak nangam mom ño wara man mbolo su mat temer nuni la ko suñu borom tabaaraku ta'ala woni ta sallallahu alaihi wasallam luma sa gis ci giwent bu gisee bu xeye gis ko ndax mom wax ka tu deug la won jef ka tu deug la won te kuy jef deug di wax deug so giwente day deug yalla ne suma la wonon non ye ñu nek lu bari la fashiltum nga gis suñu borom ni muy wax ak sallallahu alaihi wasallam ak teggin yi nek ci alquran ak waxin wi alquran di jangale daf nako isyrika fi manamika walau araka da ne kul la fashiltum te su fekkon da ngay wax ci la ko arab da nan ko la fashilta waye du nako kon nga yon jox yow mu ne ko la fasiltum kon ngeen yoon jox duggalale sahaba yi ci biir te bi mu wax yurika boolewulen ci bi mu wax fi manamika boolewulen ci bi mu wax walaw araka boolewulen ci waaye bi mu ñëwee ci la fasiltum mu yoon jox mu ne ko yéen ñëpp waaye daal di ci boole sahaba yi ishaara ila ashaabihi subhanahu wa ta'ala wa haasi min mahaasin alquran yàlla ne ko wala tanaazaatum kon di ngeen xëccoo fi l amri ci mbir mi kon da ngeen xëccoo ñii ne nañ dem ñii ne nañu toog te saa bu xëccoo amee ci mbirum xeex rek doole tàmbalee néew walakin allaha waaye yàlla sàllama moo def mucc sàllama moo muccal fat mbir yi teg seen loxo ngeen àgg song gaa yi man leen an ama allahu aleykum bisalaama min alfasali wa tanaar mu leen muccal ci yoon jox innahu yàlla alimun ko xam la xam gu doy sëkk xam gu daj kapp bi zaati sudur la ca dënn ya dënn bu nekk xol bu nekk yàlla xam na la ca nekk ci ay mbir bu borom jàmbaaree yàlla xam na bu borom ragalee yàlla xam na bu borom di muñ yàlla xam na bu borom di onku yàlla xam na innahu alimun bi zaati sudur yàlla moom la ci xol yi xam na ku jóg di ko xeexali xam na la la tax a jóg ku jóg di ko defal xam na la la tax a jóg xamee ne jàmbaat yeeg yaafus yi xamee ne muñkat yeeg jàmbatkat yi jàlla jëlaluhu wa azza kamaluhu wa alimum bi saati sudur wa fàttalikul is yurikumuhum foofu nag saa bu ñee dugg ñoom ñëpp faya def na woon is yurika hum fii mu ne is yurikumuhum ba mu leen di wan yéen ñëpp hum ñoom noonu yàlla yi isil taqaltum kera ba nga xamee ne daj isil taqaytum kera ba nga xamee ne daje ngeen yéefir yi daje ak julit yi julit yi ñu ëpp ci ñoom nank koor yéefir yi yendoon lekk yendoon naan ñii seeni jaasi duyut ñee seeni jaasi doy ba des tabaraka wa taala won ñi nga xam ne ñooy sahaaba yi ànd ak sallallahu alayhi wa sallam mu wan leen mbooloo ma mu ne fi ayunikum ci seeni bët xalila ñuy lu tuuti su jullit di xoolee mbooloo mii di yéefar it mu tuuti lool ci seen bët ibnu masud nee na laqad qullilu fi ayunina yowma badar xata qultu li rajulin ataraahum yakoonuuna mia ibnu masud mu ne mbooloo ma daa tuuti woon ci moom ba nga xam ne daf benn waaye daa nekk ci moom mu ne ko waaw ñii ndax mat nañ téeméer ba dem tafsir tabari yi jukki bu fukk ak ñett xatum juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett wax jooju ibnu masud wax moom andi na ko mu ne wayu xànnilukum mu leen di tuutali yéen julit yi fi ayunihim ca bët yi noonu ya maanaam bu julit yi xoolee yéefar yi yéefar yi nombr bi day tuuti waaye yéefar yi buñ xoolee sahaaba yeeg yonente bi salawatulli wasalaamu aleyhi nombre bi tuuti dañuy daal di ñemente mu fekkee da ngaa xool ñi ñuy xool ñi ñu tuut dañuy daal di ñemente xam nga fi ne boo duggee ci làmb ñu boole ak mbër moo xam ne mi ak laccax la da ngay ñeme lool tabarkàlla waaye léeg-léeg nga dajeeg laccax goo xam ne bii bu la mboqee boo mënut bu la nga faa jóg da nga sonn waaye lu mën a xew moom mbër mu laccax moo la gënal mbër moo xam ne bii boo ko xoolee da ngay téen mbër moo xam ne boo ko xoolee téen moom ñaare lu mën di mel rek laccax la koy gënal doonte laccax léeg-léeg mu wax yàlla tabaraka wa taala kon lii ci kéemtaan la bokk bu saaba yi di xool noonu yi nombre bi tuuti lool bu noonu yi xool saaba yi nombre bi tuuti lool lu tax yàlla mu ne damaa bëgg ngeen ñemente li yaqdi allahu ngir yàlla dogal amran mbir moo xam ne kaana mafuula nekk na mu ñuy def tey daal moom li yàlla bëgg mu am dina am tey jii ba mu ko defee xeex bi moom fokk mu am yàlla dimbale ñi nga xam ne ñooy soldat yi rahman ñu gañ ña nga xam ne ñooy soldat yi cheytan wa takunu kalimatullahi al ulya wa kalimatu allazina kafaru asufla wa na ngeen xam ne nag al umuru mbuy yëpp turjaaw dañ koy delloo ilallaahi ci yàlla dañ koy xàddam wa na ngeen xam ne al umuru mbir yëpp turjaaw dañ koy delloo ilallaahi ci yàlla sooy jàng nga ne wa ilallaahi turjaaw al umuur ci yàlla la ñuy delloo mbir yëpp mbir yëpp ci yàlla lay delloo amul menn mbir moo xam ne ci àdduna si duñ ko lem ba mu jëkk delloo ko suñu borom tabaraka taala mu wëlbati ko moom doxale ko nu ko neexee te nag moom laa mu xaqi ba li ëkk mi atte wu mu atte kenn dutu ko atte moom yàlla subhanahu wa taala. Yaa ayuha allazina aamanoo yéen ñi gëm muy juróom benneelu yaa ayuha allazina aamanoo ci saar bi te mujj ci yéen ñi gëm nga xam ne suñu borom tabaraka taala nangu ngeen ne laa ilaha illallah nangu ngeen ne muhammad rasulullah nangu ngeen it ne yàlla tëral ngeen cay jaar lu yàlla tëralut safu leen. Yaa ayuha allazina aamanoo yéen ñi gëm ba su ngeen dee jigéen bi yàlla teree seenu colu bàyyi ngeen ko xewwil ko di solo nim santaane. Yaa ayuha allazina aamanoo yéen ñi gëm ba bi yàlla ne nii la ñuy denc soxna nangu ngeen ko ni mu ne nii la ñuy sëy yéen jigéen nangu ngeen ko. Yaa ayuha allazina aamanoo yéen ñi gëm ba bi mu ne bàyyi leen lekk bëccëg bàyyi ngeen ko yéen ñëpp yéen a ngi woor nan ko seen koor isa laqitum su ngeen dajeetee fi atana mbooloom wedd yàlla fasbutu na ngeen dér fasbutu na ngeen dér bu kenn daw walkurullaha te ngeen bàq yàlla bu ngeen dajeeteeg mbooloom wedd yàlla melu ñu ne yàllay mellu def ñu ne yàllay deflu yemuñu ci xanaa ñenn ca la yàllay nekk lu ñu bëkkoo weddi badar lay nett bi waaye badar du xewwi ila yowmil qiyamati. La taxoon gaa yi badar ya jóg ba léegi looloo ngi xew la taxoon saaba ya faatu ca badar ba léegi looloo ngi xew ñu jógoon doon song ñooñe ngir badar ja taxaw ba léegi yéefaree la leen taxoon jóg lu leen naqari loolee ba léegi mi ngi xew waaye yàlla nee na yéen ñi gëm isa laqitum fi atan ba ngeen dajeeg mbooloo ci ñu weddi yàlla tabaraka taala fas yéen a dëgg du taxaw fas butu yéen dér leen na ngeen dér de walkurullaha te ngeen fàttaliku yàlla na ngeen bàq yàlla na ngeen bàq yàlla ngeen sikkar ko ci seen i làmmiñ seen i xol seen i yëngatu jaasi ka dal kasiran nag lu bari ngeen bàq yàlla lu bari laallakum tuflixuuna xëy na ngeen gañe xeex bi su ngeen ko defee rek da ngeen daal di gañe xeex bi dàq noonu yàlla yi ba ko saabay defee dàq nañ noonu yàlla ya jàpp ci ñoom juróom ñaar fukk rey ci ñoom juróom ñaar fukk ñu ca des daw tabarkàlla ñu rey Abu Lahab rey gañ ko rey tabarkàlla Ibn Mas'ud fayu keroog dagg bob ba takk ca buum ñoddi ko diri ko kontaan lool ndax rey nañu tey noonu yàlla bi gën a rey ci noon yi muy Abu Jahlin laanatullahi alayh. Léegi nag bu ngeen nekkee ci biir xeex bi wala sax nekku leen ci fu ngeen mën di nekk wa atiullaha maa ngi leen digal ngeen topp yàlla wa rasulahu topp yonentam bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa rasulahu ak yonentam bii mboolem lu mu wax topp leen ca mboolem lu mu jëf jëf leen ko bu ci kenn di waroog moom ci ay ndigalam mbaa ay jëfam lu ngeen xam nam ko doon jëfee jóg leen jëfee mbir moomee noonee lu ngeen xam ne daawu ko def loolee na ngeen ko bàyyi noonee ndax def lu mu doon doon di def mën naa jural nit ki njuumte mu ne wala tanaasaau bu leen xëccoo yéen julit yi bu leen di xëccoo xëccoo baaxut ndax bu ngeen xëccoo fa taxselu da ngeen di yonjox te bu ngeen yonjoxee wa tazhaba mu dem riixukum seen doole. Allahu akbar yéen ñi gëm topp leen yàlla topp yonent bi bu leen di xëccoo bu leen di xëccoo mukk ndax su ngeen xëccoo rek day jur jur ngeen yonjox ndax léeg-léeg nga xëccoo mel ni mbir jotoo ca benn waa jot ca nga tàmbalee gëj ay yeelam léeg-léeg nga xëccoo mel ni mbir jotoo ca benn waa jot ca nga jóg ciy pexe dem seeti morxu ja dem seeti paate ku ne nga seeti ko ca sëriñ si pour ñu mën laa wutal ay joxu-joxu pour waa jooji foofu mu toog te bëgguwoon mu toog fi mu jëm faa jóg te su boobaa léegi moom bu fa jógee yàq nga barab ba ba yow boo fa toogee yàqu encore mu ne kon nag bu leen ko def ndax yooyu bu ngeen ko defee wata sabarihukum seen doole day ñàkk ndax bi nga ñàkkalee kee doole te ngeen nekkoon fukk juróom-ñeent ngeen nekk léegi bi ngeen ñàkkalee keneen doole ngeen nekkoon fukk juróom-ñett ngeen léegi su ko defee ngeen tàmbalee néew doole nu ngeen def wasbiroo muñ leen wasbiroo muñ leen kenn ku nekk lu yàlla teg ci loxoom mu doyloo loola wasbiru muñ leen kenn ku nekk raay buñ tekki loxom mu nangoloo la wasbiru muñ leen bu ngeen nekk ji xeexit wasbiru muñ leen mettitu xeex baat jaasiyaat te xam ne yàlla ma nga ànd ak muñ kët yi wasbiru muñ leen inna allaha yàlla maa saabir na mi ngi ànd ak muñ kët yi muñ nag di ko wax moo gën a yomb di ko def waaye muñ mooy rek sa bakkan bi la nga xam ne da cay bëgg a dem te ragal tax mu bëgg la see bàyyi dem wala bànneex bu mu gis bëgg caa dem da ngay jàpp sa bakkan ne ko fàpp ci buum yi yeew ko ci garab loolu mooy muñ sabara mi ngi tekki baatu xabasa alxabs huwa sabr mooy rek sa bakkan bii bu séenee lu neex loo xam ne dafa xew te ñëpp bëgg ko te dëgganut nga téye sa bakkan bi ne ko ah doo ca dem de loolu moo dig muñ dama damay fi ñuy wootee mooy muñ rek ndax loo gis nit di ko def ci ak mooy yàlla wala mu koy def ci ak safaan wala mu koy def ci njuumte dara war na ko lul dafa muñul rek ndax lam gis ba bëgg ko di ko def beneen waaye gis na ko bëgg ko moom di ko def waaye kii gën koo jàmbaare muñ ndax bu ñu fi taxa ceeb ceebu bëccëg bi ñëpp ko bëgg ñun ñëpp ci nekkoon daxa waren ñu ngi ci ceebu jën bi di waaye bi yàlla ne woo leen dafa am ñu nangoo muñ daa di bàyyi ko ba ngoon jot buñ dogoo mosqué tuuti am ñoo xam ne ñuy heure bii tey ña nga nekk di def ya ñuy def kenn ngu caa muñ waaye ñu woor ak ñu wër ñooyam képp ñëppale yàlla tabaraka taala mooñaale muñ waaye ñoom nanguñ koo muñ yàlla ne la wala takunu bu leen mel ni ka lazina ni gaaña nga xam ne xaarajoo dañoo génn ñoom min diyaarim ci seen kër te dara taxul ñu génn lu dul bataran rëy rek waraya annaasi ak ñistal nit ñi yàlla ne na yéen bu leen mel ni ñooñu génn sa kër wuti ab xeex te dara taxulaa xeex lu dul tiitaru dara taxulaa xeex lu dul pukkarewu dara taxulaa xeex lu dul wanu suñu borom subhanahu wa taala nee na yéen bu leen mel ni ñooñu ndax rëy googu bi nga xamee ne yàlla tabaraka wa taala li muy nettali abu lahab bi nga xamee ne ñi ngi toppi njëgg mi nga xam ne moom lañ doon toppi te it ne waa madina muy julit yi jógee nañu madina bay ñëw ba ñu daje ji waa qurays muy abu lahab daf na leen giñ nañ ci yàlla duñ wàññi ko mukk lu dul dañoo àgg badar ba naan ca sàngara sa jigéen ñi way ñëw addinu lana walxaqu lana tabaarakallahu suñu borom nee na julit yi wala takunu bu leen mel ni ka lazina ni gaaña nga xam ne ñoom xarajoo génn nañ min diyaarim ci seen kër ya dara taxul ñu gën lu bataran rëy rëy lu rek waraya annaasi ak ñistal nit ñi kenn ku nekk génn jiital sa biir abu lahab bi badar xewee ñu dem di kari njëgg ma jàll ah dañu ne ko léegi nañ dëpp gaa yi ne ko nañ dëpp moo di abu sufyaan daf ne ko nañu dëpp ndax njëgg mi sowe na ma nga xurays mu ne ko mukk wallahi la narjiu xata narida badar du ñu génn mukk lu dañoo àgg badar naan sàngara rey gëlem lekk jigéen ñi way ñu sar xolle ci suñu kaw arab yi déggul ñu ay jàmbaar lañ bu ko defee ñëpp ragal ñu loolu la abu lahab wax ba demee ca tabar yi tudd na ko ca tabarakallah tax na ba kera bi mu bàkkoo bàkkum gii dem ñu làpp ko ndeysaan ba rey ko fa moo di suñu borom ne nii yéen bu mu leen di dal kuy jóg da ngay jóg ngir yàlla waaye jóg ngir tiitaru loolu du ko jar wa yasudduuna ñi gàllankoor an sabilillahi wa lis yoonu yàlla gàllankoor yoonu yàlla wi tee nit ñi di dugg ci lislaam mu ne yéen bu mu leen ko def mukk bu leen gàllankoor mukk jinu lislaam lu ngeen xam ne bu ngeen ko waxee mu tax nit ñi dugg ci lislaam na ngeen wax loolee lu ngeen xam ne bu ngeen ko waxee nit ñi am yarub diin na ngeen wax loolee wallahu yàlla muxiitun ku peeg la bima yaamaluna ci li ñuy def ñoom noonu yàlla yi nga xam ne fu mu jóge la leen tax a jóg mooy njëstal nit ñi la leen tax a jóg mooy réeréylu la leen tax a jóg mooy gàllankoor yoonu yàlla yàlla yàlla musal ci gàllankoor yoonu yàlla subhanahu wa taala ñett jikko yooyu benn baaxut réeréylu baaxut njëstal baaxut gàllankoor yoonu subhanahu wa taala bi baaxut te gàllankoor yoonu subhanahu wa taala bi du dara lu dul gis nit ku bëgg dugg ci lislaam nga gàllankoor ko léeg-léeg gis jigéen joo xam ne ji daa am doom doom ji muuru mu jël yat ne ko da ngay génn diine yàlla ji ndax lii ñun xamuñu ko woon bu njëkk loolu gàllankoor diine yàlla ji la bàkkaar la ku am doom dang koy yar ci denc sa yaram. Yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena jigen bu gisee baaxu jigen kenn wërta te gis ci yaramam ludul xarkanamam ak tenkam. Kon nak so galankore yow ne ko do dund diine ci lo xamni mi ngi ko jang ci ahzab ak suratul nur su baba yow day yaangi galankor diine yalla ji. Waye nak ko yebbu daral dul da nga bëgg ñistal moy da nga bëgg won nit ñi ne li xew ci ngay nek da rawal ku da nga bëgg reey tabarakallati yoy jikko yalla subhanahu wa ta'ala geureemu ci ben yalla jalla musal wa isfat likul jamna ba nga xamé ne batay ci badar zayyana lahum rafatalal nan nonya ñom abu lahab ñam andal rafatalal na len ash-shaytanu shaytani a'maluhum sin jif ji ñuy def taxaw fasiyene ne l'islam du fi taxaw shaytan len waaw len goor te lolu ku ne xamna rafatut waye shaytan moko rafatal ci seeni beut ne len ki nga xamne modi yunitibi bi bum fi taxaw muko tabarakal waxala shaytan len la ghaliba lakum al-yawm tay kenn du len gagne tay kenn du len gagne dafa ñew nak mom shaytané nek jëmmi suraqatu ibn malik bu nekké jëmmi suraqa daali tambali di wax ak ñom ndax shaytané du ñew ak si rek tambali wax ak yow ni te do ko gis day wax ak yow ci lamiñu kenn mom shaytané day wax ak yow ci lamiñu kenn nit day taxaw di wax ak yow ndek shaytané yor aw lamiñum ni nga xamné nit day naan sangara di wax ak yow ndekete sangara yor aw lamiñum nun la shaytané def leg leg mu ci yaq ak mbok tabarakallah bu ñu démé ba yalla ma ñag suratul ahqaf wala suratul jinn da ngeen ci xam yu gëna yaatu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñu jagg shaytané ne la ghalibanakum al-yawm kenn mu leen gañé tay min nas ci nit amul kenn ko leen mëna dékku tay yeen mat ngeen junni mat ngeen li sen wajay matna li ngeen lek ci yap nangam nangam nu ni gaay def bu mborum lambu juute lambu je ñu nan ko kenn mën la daan ya man waji noonu la setané def gaañ te kat lu wan di wax mborum lambu bu ñewé bu duggé ci geew ba gaay ñax bu kenn duggu ci geew bu lu ñaari mbeur yak arbit bi su ko def yow mi kon wax nak naan ya man waji ak nangam ak nangam nga tok fe di xol buñ ko daané nga faxat ko nan ko nga muñ rek xayna benen ñoon nga daan ndax bëré mom renum ñambi la setané noonu la def gaay ne len tay kenn mu leena daan gañ na mu joxal len benen bir mu leen wa inni jarun lakum man ma len di dimbali wa inni man jarun dimbala kon lakum ñel len gañ seen fi daal di deugur ñu jog nak fasiyene xexi daal di ngab seeni jass ñew ca badar ja jëg ma jall di jakarlo ak sahaba ya ñaari mbolay jakarlo nak falamma tara'at ba nga xamene jakarlo na al fi'atan ñaari mbolo ya mbolo mu gëm yalla di sahaba yak sallallahu alaihi wasallam mbolo mu yedd yalla jabu lahab ak ñim andal di mbolay jakarlo rek naka sa shaytané dadi arrière delu ginnaw nank ginn ci mbir ya ñom nak mënu tuñu arrière te shaytané soko na bañ jakarlo mom naka sa mu dadi delu ginn delu ala aqibay ci ginnaw arrière nank ginn ci xéx wa xala mu ne inni bari'un minkum man dañ na ci yeen mu ngok lolu olaf di wax olaf dalay wuten fas wu reey biir te du la ko gublé waaw du la gublé mukk lo def ci biiru fas wa mom dal jank na ngam bañ jakarlo mu ni xex bayi len fu mom setané ne len inni bari'un minkum dañ na ci yeen ndaysan mam cheikh al-hajj malik danako wax yeen dekk sangam beugul nuzul ku yeek ngen tonk bu mu yek ngen baye ko fu mu tegg timit ngen ko ajj waye malik day yegut tabarakallah lol dal len ko wax ne san radiyallahu anhu qala inni bari'un minkum shaytan ne len dagn na ci yeen ba set ci wetch ndax do ma adama bu shaytan ñu ngi diko duggal ci mbir da ko cey duggal lu dugg ci mu genn ci shaytan taxaw fele di la shaytan nga and nga tagali ko fay xalat du do xam no cey duggi bu fekke jigen di sey da na ko def leg leg bu fekke gor gu yor jabaram dina ko def leg leg bu fekke ko and ak patron djibo yi dina ko def leg leg mom ko roxu su nek rek dana fa ñew ne la yow mi ya man waji xam nga yow nangam ki nangam ba nga ne sobu setan arrière delu ginaaw alhamdullilah bu ko defé setané mune inni ara ma la tarawna gisna lu ngeen gisut lamu gis hadith ba neena ñu wan ko ko mo gëna tuuti mo gëna xébu mo gëna merlu li nga xamne moy taxaw arafa ludul li nga xam ne war nañ ko ko badar. Moo di nañ ko war badar mooy daa xool gis Jibril ma ngay rangale malaaka ya di joxe jaasiya di leen sappe ngir ñu war a xeex jàkkaarlo gaañi, mu ne moom génn na ci ba set ci wecc moom seytaane lim gis gaay gis ñu ko. Seytaan ne leen inni axaafullaha man dama ragal yàlla. Waaw inni axaafullaha seytaane nee na dafa ragal yàlla, waaye ragal gii seytaane ragal yàlla du noonu la ñuy ragal yàlla doomu. Al xawf min allahi ak taqwa allahi ñaar yooyu ñooy ànd, ndax seytaane ragal gi mu ragal yàlla moom mooy xam na ne dina ko mbëgal, waaye ragal googu taxut mu daal di topp li nga xam ne moom la tabaraka wa taala santaane. Wallahu te yàlla nag iblis wax na dëgg, ndax yàlla shaddul iqaab ku tar mbugal la, ku tar mbugal la. Yàlla ñu féewale moom ak mbugalam, yàlla ñu féewale mbugalam. Gis jamono ba nga xamee ne yaqulu ma ngay wax al munafiquuna ña nga xam ne dañu nafiq, te nafiq mooy koo xam ne xolam daa feebar. Nafiq sallallahu alayhi wa sallam nee na boo ko bëggee xam ci ñett nga koy xamee: isa xaddasa kazaba wa isa waada axlafa wa isa tumina xaana. ñee na koo xam ne boo waxtaanee wax lu dul dëgg, ah mandarga nafiq ak yow. Koo xam ne boo joxee rendez-vous fausé ko ak nafiq ak yow. Koo xam ne ki buñ la dénkee nga lekk nafiq ak yow. ñett jikko yooyu ab julli daa war a fexe bu benn jikko nekk ci moom ci ñett jikko yooyu. Lu muy wax lu nekk na nekk dëgg. Ku ko dénk ku nekk, bu ñu la dénkee fi nekk nii 20,000 francs, ñaari billet 2,000, bul dem ci bitik ba jaay ko fa, waa ji ñëw di la fayiku nga jox ko ñeenti billet 5,000. Su boobaa lam la dénkoon bukkuteg li nga ko jox. Ndénkaan deesu ko jaay, borom ñëw nga wut loo koy jox. Déedéet loolu day indi mandargam nafiq. Ku la dénk 20,000, ñaari billet 10,000, dencal ñaari billet 10,000 am yooye bam ñëw nga jox ko ñaari billet 10,000 muy 20,000 am. Loolu kat mooy ndénkaane. waaye dénk li nga dem ci bitik ba jënd ci yi ngay jënd ba nag mu dël si nga naan ko muñal ma la 15 ak ginnaaw suba, loolu day moom jugu de. Lu waay dénkaane lu nekk na nga ko dencal lam la dénk, waaye bul dem jaay ko ba noppi dugg ruq tabarkàlla. Waa ji ñëw moom di dénkaane di ñëw nga naan ko négal ginnaaw suba ak négal la 15. Mu ne gis jamono ba nga xamee ne yaqulu ma ngay wax al munafiquuna nafiqiya walladina, ak gaaya nga xam ne ñoom it fi qulubihim nekk na ci seen xol maradun feebar, ñii dañu yor feebaru xol ñi nafiq. Ak nafiq nag ak feebaru xol benn hôpital mënu koo faj. Ak nafiq amul hôpital bu ko mën a faj. Xamuñu fug nafiq nekk, ndax appareil mënu ko génne. Appareil sharia rek moo mën a génne feebaru nafiq. Moo yor ordonnance bi it pharmacie islamique moo ko mën a faj, waaye it docteur l'islam bi rek sallallahu alayhi wa sallam moo ko mën a faj. Yooyu moom maradul xalbeeg nifaax moom yooyu l'islam dong moo ko mën a faj. Moo tax bi yonent bi ñëw nga dégg alquran naan ko laqad jaakum dikk na rasulun docteur bi min anfusikum tabarakallah tabibu ahli saqami. Loolu la maam borom tubaab di wax ca way ba itam ya tabarakallah tabibu ahli saqami, feebar ñi nga xam ne ñooy docteur ñi nga xam ne ñooy yor feebari xol yi salawatullahi wasalaamu alayh. Yàlla nee na ñii nekk nafiq ak ñi seen xol def feebar dañuy wax ne xarra war na haulaahi julit yi diinuhum seen diine ji. Maanaam dañuy wax ne ñii di ñoo li ñuy olof naan ñii ñoo fakku mooy ngir ñoom ñii di julit yi seen diine leen war, waaye di jéem a xeex ka jéem a def yëf waru leen woon. Yàlla ne ah dañoo wàkkiru ci yàlla rek, dañoo wéeru ci yàlla rek. Te waman yatawakkalu ala allahi ku wéeru ci yàlla fa inna allaha yàlla azizun, ku tedd la lu ne sañ na koo def, bu noppee bu ko neexee ne moo ma neex ma def ko. Yàlla xakim, ku xereñ la, lenn lu nekk fa mu war a tege foofa lay tege subhanahu wa taala. Moo tax yi muy tëral bu ñu leen beetee rek la fi di soti. Yàlla lu ne fa mu ko teg foofa la war a tege. Jigéen mi mu ne toogal ci kër liggéey loola moo dib liggéeyam, góor mi mu ne génnal ci biti liggéey loola moo dib liggéeyam. Bu fekkee nag góor dafa bëgg a wuute ak jigéen, maanaam ñoom ñaar ñu remplacé wu, góor ni ci kër gii liggéey jigéen dem ci